وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بندرابي دن جتا جومرادو جومباود دن بالينو الله دن نياغي الله يو الله رين برد من رينا ترد من رينا دم دمن دن نياغي الله يو الله هاوردين من الصواب يو يافو بكتوج من سورة ايباج من ko puddiden lewru korka he yo Allah nonan en ko heddi ko yo Allah nonu ko puddiden ko yo Allah jab yo Allah nonan men hawrude jamma lailatul qadri mo ganduda wiya jamma goto o rewdi hen Allah ina foto e ganda du lebbi ujunere dum na hawra duubi chapande jeetete e tete lebbi seeda du wadi ko annabi yo sallallahu alaihi wasallam nyaagani lenyul makko rokka o do jamma der hitana fufu o mara dum joni sa jaati masahibi hakki jammaaji hakki noga chapantari chapannay anduko mojjere mamadu wonno annabi ji liddi gadane di be nguranno ujunere ndungu enen gonna men kebata den hunde joni non kanko mo andi golleji mojji no way heewde ganda mojjere ni bayri en kebani den hunde o nyaagi Allah rukki men o do jamma mo ganduda wada ko der lewru korka he kadi won ko balde sappo sakkete balde sappo sakkete de kadi annabi ji wi jilo de lailatul qadri der hen ko non de annabi ji wi tay ko tindinore na laado Allah sallallahu alayhi wa sallam balde sappo de fuf dum won jammaaji sappo sakkete di fo en tinnoto hembel ma en kawri jamma lailatul qadri annabi ji de ko non wadiri kadi ko non o wi'iri annabi ji yiyama ngurnam makko fuf o meeda wasde waddi itikaf jaw haala itikaf are nasiji qur'ana wa antum aakifuna fil masajid ko non kadi joomiraadi wala aakifin al aakifu fihi wal bad la bi kewdi haala may der qur'an e hadiseji kadi ari ko noodo sunna annabi ji gonnam ko buri heewde leedele men he ko kirsaado haala bi memi leedi gonnam jangtetaake ni saka wade gonnam yimbe habotobe sunna be jidaade en gede mbade be gaddi ko gede godde de annabi ji haalaani yamiraani wiya ka ala qur'an ala hadiseji de ngoni gonnam ko yimbe luukara nyana fo der ciudi allah he taw joomiraadu yi ciudi Allah di labbinan wande wadobe itikaf dhahir baita li taifin wal aakifin en jangidu me qur'ana wa antum aakifuna fil masajid itikaf annabi sallallahu alaihi wasallam bal jamma bal sappo sakkede jamma sappo di fogo der jama o wonata batte bela ma hawru hel kanko wiyani fixe ko nyalawma gototon wala ko jamma gototon leedele men de badat ni aha ko jamma le tukar mi ko nogasi jidi himbe bala yimde der ciudi Allah yo tan wiyano ko dewal Allah hen buri mojjude dewal Allah enen eden jima eden jara kafe woto en gongde eden luuka gornam abshiru faq annabiina hankadi ko dum do woni ko yimbe kilni yo Allah faabu ko gornam faamu yo ko hunde tinni yo Allah rukku men faamde annabiji kanyum bamanno bagara ha koyde mun tira bama ali imran ni safo wade darnde woter sahaba makko tinni be fodbe mbi ndonki rewde makko darde eno bay judde enen jehen keben de der ciude eden jima de absiru bil mawahibi absiru absiru yo Allah faabu joni non annabi sallallahu alaihi wasallam hoko addino gasi jeedi sahaba e makko mbino koydi den hunde no wi na wawi taw koydi mon di kawri han goldo kay ko kono annabi jo hadith makko goddo sa wada analyse ma ande ne ka lailatul qadr o fixa gatane o do jamma gor ala yahata ko ina dirtu yade annabi jo jeebe balde sappo sakkerde hadith makko goddo ko non wi dum woni balde sappo de fof der mi sida wonata hotata galle annabi jo gonnam dado ha tiida furtu ko badro ko kinaya won don saddal mi zaro hankadi haaju makko fu ala e galle makko wonno joomiraade wala to bashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid ngoddi to leere be madon itikaf taw ko wad itikaf der misidaaji ko non kadi kanko annabi yi kadi jeewe jammaaji teldudi he jammaaji teldudi he firtaane go din tan hay goddi haydi telan dina waawi tawede hen paske annabi ju bayro wi jeewe balde sappo he fuf kadi kanko balde sappo de fu ko der misida wonanno dum kadi haaju ni ko kungul kadi wi jeewe jammaaji teldudi he ngati hitaano wotere annabi ju kanko o ganda no hollirani jamma laylatul qadr ko jamma mo tobo wadata e mun o so weti so mo juula fajru yaagi tinde makko wada bakere nden hitande hawruno ko nogasi go ko sifi ko ko jammini ko ko sappi go hawruno ko nogasi go hitane wonde sahaba e bi kanyumi andi ji koydum mun an nogasi o wi no wi qatta se fiyama qad e lughatul arab en gandi ko firtata en wona tahqiq en wona taqlil waawi wonde koydum mun di kawri hen ko jammaaji teldudi hetan almuhimmu annabiju ko balde sappo de fo eddoto non der misida wada itikaf mo ganduden haala may qur'an haala may hadiseji enen biidene den jogi ga yimbe wobbe biina jogi kushu fat ina kunchana bi men ko nogasi jeedido tampine ko e mon yilaade bangeji guddi he haydum kadi on jamma kadi ke bandar misidaaji den lu yo allah faabo ko hoto dewal allah woni an nyaagi allah yo allah faabo ko non joomiraa subhanahu wa ta'ala halanta min deedo ayeji qur'aana du won hande gonne ko suratul an'am ha joni ko do gonden e wa aya qur'aana suratul an'am aya batto wo ganduda aya batto wo chapande joyi e jeenay walla ko les tagal mun seeda so limore waadi ay aya batto wo chapande joyi e jeetati e faade chapande joyi e jeenay joomiraadu wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu yo do kadi ko haala mako won joomiraadu ko wiete choktirde birniini ko o yi hay goto anda so wana kanko goto do kay ka haala gasi allah yi ko wiete ko wirni ko kanko goto andi hanki wi nalaado makko yo wi anda ganda ko wiete khaz ala ganda khazainullah hande do kanko wi kanko joomiraadu kanko andi choktirde birniidi kadi wadi istisna odo bangal haalobe arambiyaade ko mun kadi hankadi tajama gasi anani ala ganduudo so wana kanko allah goto anani la ya'lamuha illa huwa enen gandi kam ko pamden wawde arafo de gandi kam ko furtata illa huwa so na kanko goto anani kanko joomiraadu subhanahu wa ta'ala nyalawma darnga ko allah goto andi hol baadu wiide nyalawma darnga ko zurtil walla ko hitande til walla tobo mojjonde ara tobo faabo towo yimbe nde arata ko yimbe meto kalata do nyana fo wana penal me kambe kaybe orjan dan hawre hen wa sa hawrude hen dum wiyata ko gandal tesku dum wana hunde sirde na dum woni jambi am baddo organiser hunde tobo firti ni to yimbe meto be gonno be jiyani anani joomiraado kanko andi ne tobo arata kadi tobo nafowo kadi kanko andi wana tobo hu nafati men on nazzul ghais non allah halin der suratu luqman to kono kadi kanko andi ko woni der rangaji be bi joni kay e ko sa wadi tan andam bingel gel so goril walla ko dewil hono dum don andete hono neddo andete ko debbo walla gorko taw yoni libbino foti anani do woni tobbernde hol gandudo ko wonata hay goto ko non joomiraadu wi bani adama ni ko buri badade ma hore ma anda ko jogori hebde ma jangu do tan jango e jamdo anda ko jogori hebde ma ton anani bani adama hoto jogorda maide allah andi dedo gedo ko allah wi kanko woni kanko gandudo kanko goto wa ya'lamu ma fil barri wal bahri kanko allah andi ko woni jeeriji e fof jew laddi sa jeewi aduno sa fecci dum pece hakke nay hen wotere fof ko jeeri yaram mayo go buri yaaji paccetede fof ko mayo yo nde ka fado leedi go maaji buri hewde hen e jeeri ndi allahi wa ma tasqudu min waraqatin illa ya'lamuha e beramde fil iwata do likki sa may leedi sonata wa allah na andi tongil iwi tongil samata hol position gel heddoto wala habatin wana kubrudum famduni gabbil tan gabbil leedi fi zulumatil ardi der nibbe reji leedi dino wayni joomiraadu hay goto anda dum sona kanko goto anani nibber leedi gabbel gongel to fo mo andi wala ratbin wana hunde hecceri yani wana ko hecciidi wala yabisin wana ko yori illa fi kitab mubin sona fo ina lawhil mahfuz fo joomiraadu subhanahu wa ta'ala ina windi gornam ina andi fof gotel fo to woni to heedi kanko joomiraadu wiyetena andi deedo mun an neddo bani adama wawa andude deedo gede sen tawi do neddo tan wiimo to yum ande ko wirni tan wiimo kido lekki itto hen caral tan biyaano fuddi beramo defi gondo joni ganda waɗan gef eden gandi didon halaji ko wonnam ko funti tan wiyabe don nodditobe na ganni birnidi be dum ko fenande gandudo birnindo o haali deedo gede khafaya ko jomiraado goto andi allahi wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl kanko jomiraado subhanahu wa ta'ala gonnam kanko nattinta mon jam dum woni kanko danninta mon wonno bani adam daani do ko maydo sa daani ma baada ko no maydo ni so ngorunde ari atinata so mbudde ari atinata so dasul ari atinata a watta reazi a dogata pasik nyaawore baada ko no maydo ni ko non kadi jomiraado wi wa ya'lamu ma andi ma jarahtum yani kanko allah mo jelliti kadi kala ko gollude ne bangal finna haari e nyalawma kala ko badda nyalawma ko badda jamma ko muccudi da badda saare mum bin nahar fo jomiraado yo ma andi jomiraado holli bani adam ne ka an gurnamma welsinda kadi allah wi sangane pindande o ma andi kala ko pewnuda sangane danni dan ne kanko jomiraado subhanahu wa ta'ala o ma andi summa yab'athukum fihi liyuqda ajalum musamman kay ummitina mon gol do doygol kanko jomiraado subhanahu wa ta'ala ko non kadi ha timmi non ko wiyete laje mon e der do leedi he ngurnam mon gon ma hadi timmud ngurtine don kon tawi daani ma mayuri han gasi allah yiko ajalum musamman ko lajal innangal tan summa rifti ilayhi ko fewde allah marji'ukum won duttorgal mon summa yunabbi'ukum tiagal mon kadi habra mon bima kuntum ta'malun ko latin don o don golla وهو القاهر فوق عباده كان جومرار سبحانه وتعالى كان كون تورودو بولغو ادو جياوي ماكو ويرسل عليكم ام نلايمون كد حفظه الملائكه انني الله حتى اذا جاء احدكم الموت حاس مايد اري غوتو مون كدي توفته نتنا دم رسلنا نلاب امين به وهم كم لا يفرطون بيل سنتاكو كوبمبياكو اي لير مينيت اون كاندا مايد دي so yotti matan be tamam fittando ma gorannam di woni malaikaaji ko hen kenna kambe be jeebota ko be goppata ko be bakkila yu ganda yu pewnu ko be jeebota ko hen allahi summa riftu ruddu ila allah go annam ma be ndutte fewde joomun enen tigi tigi do woni ruddu ila allah mawlahumul haqq jeedo be tigi tigi o onno bani adam en heewbe nan do go annam ina ngaskitini jeyal e wobbe yaram biya kari mawlana ka biya kari jeyma tawana jeyma ko allah allahi mawlahumul haqq jeedo mon gonga gonga o woni allah nani ndutte don fewde on ala lahul hukmu ala firtiku e gandi ko on allah ji sari ko on wodani nyaawore huwa allah asra'ul hasibin o buri yawde hasbobe fof je hasbude aduna o fof yimbe fof darnede yeso allah o nyaawa goor fof anda ko hebi dum nanewe juude allah dum nanewi jomiraado kanko hunde fof kanko buri yawrude en gede allahi qul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahr e jomiraado wi wiyan beedo mushrikina en hol fo mo ina dande mon hol mo dando hol dandowo mon e nibbere jeeri gonnam den gonnam hande ko wiyete hande kam wiyete ina mata torsoji kebama kono hanki hay batte alaan nibbere kunus gonnam yimbe gummona jaha e der jeeri ndiji ladde tuula heela e der dunule der nibbere kono allah reena gonnam sura hisa odo aduna way nyangude ni no way heewde ganda punj e barokonni allah wi ko allah dannata mon nibbere jeeri e nibbere maayo fof ja yimbe naate der laade on saana gawja pesti jamma e dow maaje bempedje gonnam jiyata hay batte den torsuji jogi den hande di ngala mon jiida fof gonnam sona jumgol su hendu wi fi tan ganda nyifa jomiraado wi tad'unahum odo nodda dum tadarru'an pur lorlikinade son kuli son payi noddon allah wo khufya tan kon nyobbe lukon ha woya kadi kaldon ses gona mi dalina jana min hadhi so allah dandi amin gullo lanakunanna min ash-shakin ma min jeedi ma min la tursanna yimbe andan be allah yettobe allah allah yiqulu allah yunjikum minha wa min kulli karb walla qul allah yunjikum minha ko allah didannata mon gollo e gongol fof yo gornam so bani adam faadi buldam so allah walli kam gollo hami biltima hami bocitima do allah wi gollo e gongol e gongitidi gongol fof ko allah dandata mon nani ko allah dandata ganden ko allah dandata min wa min kulli karbin kala chadede ko jomiraado subhanahu wa ta'ala dandata men kono ko hawni yan ko allah yusumma antum tushrikuna chagal mun on kadi baddone allah goddum ni sonano allah kay e kari e demi ngulda kay kari min noddi dum min duori dum o be so payi gon ko wurwitaade hankadi bakaje loyi dum ay batte nafata allah yiqulu allah yunjikum minha wa min kulli karbin summa antum tushrikun qul huwa alqadiru ala an yab'atha alaykum adaba wiyan yimbe be ko allah goto wawi neldude mon kattande makko lebte iwrade do ya mbayade ya tan ha chaangu yana do e do ma yehi ko jomiraado wawi wadirde nani nelde ganda ko wiyete ganda kartali e kaachali lebte mawdo giwra mon dow e gazuji ko yimbe jiyata e ganda filuwoji bondi taw ko dow iwri mon taw non ganda onon kaw jiita yimbe na kerbana maya goranna wal qadiru ala yabat alaykum adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum wallani borosaji goddi wala boneji goddi giwra mon les on fudi gazuji jaltoje leydi wara yimbe ha heewa ko wayno ko biyetan handa fevre zone en ganda keneli bondi e nyawuji bondi ko wiyete variole en rougeole en foko keneli bondi anani joomiraado so addi dum kadi ya yimbe na maaya tan walla ni ko iwrata lespele mon ko kadi ko wiyete leydi seko tan eden jia leedele azide janeddo go nam leydi seko tan tobbito hen ma yeyi leydi modi ko wiyete glissement de terrain entraînement de terre en joomiraado kanko wayi wadirde dani azaban min fa'ikum aw min tahti arjulikum fo yam eden gandi go nam ko wiyete dillere leydi sa jeewi histoire mum e mbi kala dillere leydi ɓurno wadde to bone nder aduna he ko nokkuji ɗiɗi hitande wotere waɗi leydi ganduɗa Portugal e wuro wiyetego Lisbonne capital mabɓe ne wonata quelques secondes sa haalanama ko maayi hen ko a nawtan laamu to Allah hitande wonde kadi leydi siinto dillere leydi waɗi leydi seeki yimɓe leydi moɗi yimɓe ɗum ɗon kadi sa haalanama ina hulɓini ha may hono mum kadi waɗi ɗum leydi Indonésie ɗum ko jazira kiɓɓo ko wiyete dunde wotere e mbayri eɓe jooɗi jammajam hendu wellu tan ha dunde nde fellitiran nde feɗɗi nde felli wiyete cunami ari maayo ngo ngabbiti ha dogudam maayo ngo dalɗi a waran aɗa jooɗi hakkude galle ma tan ha jiya hoore ma hakkude ma liɗɗina moɗma hankadi yimɓe hewɓe ma yi hana cunami cakkitiɗo wadde o nde leydi dillere leydi waɗi ko nder maayo jonno ben peƴƴe nana garda doole ƴeew pucci kuminoɗe e ñiiɓi ɗiɓe ne anno fo gandi tini coyi gone pooɗaje ne taƴa gonnam kono yimɓe ne jooɗi ganda hay batte neɗɗo ndiyaɗo wonko andi ko wirni ƴeew hay kulle daabeje ɗeɓe neyiɗa ɗen mbaɗi réagi tini wonko wona arde kamɓe ɓe paamani eɓe jooɗi e mbayro eɓe jooɗi tan ha gasi waami teggiliɓe weddiɓe hakkude maayo ko maayi hen go hay goto anda no foti conami oɗo waɗi ganda hayko ɓooyani no feewi nani joomiraɗo subhanahu wa taala wi kañum wawi addude maayde iwre les pele moon o yalbisa cum chian walla Allah ni waɗa ganda irtodira moon o waɗa moon gaɗa ko wiyete guerre civil jeya yimɓe ne kaɓa ɗo sagoji ɗi gona gotum ko wili oɗo e ko wili oɗo ko wona gotum goɗanna yo annabijo ɗeɗo gueɗa limtade e foof o wi ɗum ɗo woni hen ko newi ko anani maayde iwrore less iwrore dow ɗum hay goto ala hen wi saka wa anani banggal ha joni guerre civil kadi ara jeya yimɓe ne mbarodira ganda ko waɗi ɗumen ni annabijo sallallahu alayhi wa sallam gonnam de ɗum ɗo oɗo aya tellide o ñaagui Allah yo Allah rokkumen kisal allahumma inna nasaluka al afwa wal afiyata fi dinina wa duniyana wa ahalina wa amwalina allahumma astur awratina wa amin rawatina allahumma ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shamailina wa na'udhu bi azamatika an nughtala min tahtina ni de annabi jowi o jowa meɗe ñaguima ya dandu amen ya hisnu amen anani ya ren amen ko wiyete nden ko yo filto amen bangeji foof yeeso amen e caggal amen nano e ñaamo foof anani ya dandu amen dow e les foof joomiraɗo subhanahu wa taala ndena diineji amen ndena jawɗele amen ndena ɓesguji amen gonno annabijo wawi du'ade ko Allah rokkimo haala yaltanimo haala longinimo ko fotata haalde kadi haw hisa hen wi joma mbeɗa ñaguima mbeɗa ñaguima ya dandam nde maayde iwrata less tan tawmi tinani mbayraɗe ya tan ha gudduɗa a yeehi walla accident ji en gueɗe foof kala ko maayde bettude hono dani woni sa ñaguima Allah oɗo duwa ko ni joomiraɗo yo yusiqa ba'dakum ba'sa ba'd on wawi addude gonam jeya yimɓe hodduɓe famodirnoɓe hawrunoɓe hare ari hakkude munen gonna ɓe ƴettodiri kaɓirɗeɓe ne mbarodira lebte bonɗe Allah wi unzur ndar kayfa nusarrifu l ayati hono ganduɗa oncirammi ayeji qur'ana mbeɗe firli firlitina e wajadeɓe la'allahum yafqahuna bel mabɓe paam gonnam yimɓe ne kalane haala Allah no foti jeeyaten kawnide Allah kawisaji Allah e kattanɗe Allah e bawɗe Allah ñande fo hollana min neɗɗila e batte wawa ƴeew hitande wotere to wiyete leydi Amérique états unis henndu ne wiya katrina ndindu ari nde hono foti maayi toon hay kamɓe ɓe ganda ɓe jeeyi ɓe gaddu uniteji soldateɓe ɓe maayi haaɓe daari gasɗe ei unité wonko wawi ha joni henndu jiya gonnam woɓɓe naati nde wiya henndu ndu nan ara woɓɓe gonnam gaddi galleji munen ɓe mbaɗi hen ɓe peŋi hen ɓe guddi pallanteje ɓe permi ɓe bolki ha joni dame foof kono hattade henndu ndu ari teggiliɓe weddiɓe nder hakkude maayo anani joomiraɗo ko wawi kañum woni gonga Allah wi kañum wawi kanko wawi addude lerte ɗe giwra dow ɗe giwra less eɗen ñande foof ɗe jiiya keneli bonɗi anani ina gara e ɗeɗon leyɗele ko wiyete cyclone en keneli bonɗi anani joomiraɗo subhanahu wa taala wi omo waajo yimɓe qur'ana he omo waajo yimɓe kadi hollude doole ɗe kono beele maɓe faam kono ko ɓuuri hewde hen faamata jiya lebte Allah jiya bawɗe Allah jiya kattanɗe Allah be kulane Allah be bi ala dum do ko natir so yama natir non bi ko hunde maade yetaake yo Allah faabu Allah yo kazzaba bihi qawmuka huwa alhaq baranna mushrikuuna am be do hefere be jiddinde do defter Allah kayre woni gonga kala ko hala do ko woni gonga ullasu alaykum bi wakil muhammadu hala mi bi ah min kami wona deeno mo golle mon non golle mon de mi renata de sagami yoba mon deenowo golle mon o jowo mon nan ton o woni ko joomiraado subhanahu wa ta'ala ganduɗo sirruji mon e ganduɗo ganda gede mon penje fof anani ullasu alaykum bi wakil li kulli nabiyyin mustaqar kala kabar non na jogi ni birde anani kala ko jiida battane mon joomiraado subhanahu wa ta'ala kulli gonnam go ton fayata tan wa sawfa ta'lamuna ya ma gandon ayto giwdon do ton patudon nani Allah gadduɗo mon do on tinani na gardudon de ni bani adama duttorda janjama ko to Allah dum woni summa inna ila rabbika ruja summa ila rabbikum turja'un Allah hali Allah yo idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina so tawi ayyim bi yahobe nan jewata inam bunnita ayati qur'an ndaw ko heewi hande jawobe nan joodi mbadi etablissement kanyum en fenobe tiyata turupaji tiyataral ala fogo woni golle munen sona banni bonnide qur'an e wadde ganda sabute l'islam kanyum en jangi ko leedele tuba kobe ngadda ga yo bonnis diina o na bonnitana men diina o taw ko bibbe men tigi jiaabe men nakala demde men ina jalkita qur'an an jalkita debbe Allah an jalkita fof joomiraadi muhammad sayibe do anani fa'arid anhum ngorno bi durno be beedo kay woto halde mabbe beedo kay woto dar ko be madar ko be kay woto jodo do e mabbe anani hatta yaqulu fi hadithin ghayri hasabi gaddi jewto godde ko wana bonnide diina o anani Allah yo imma yusiyannaka ash-shaytan sayno shaytan yijitini ma ha jodo diima be do walla halde mabbe sa sifturi tan fiddu wudde ma jaha fala taqudu wa tajodo ba'da dhikra chagal chifturgol ma alqawmi wondude yimbe az-zalimina tunirbe Allah wadde sabute fennude qur'an Allah yo ma 'ala alladhina yattaquna min hisabihim min shay ay wadda ke dobe en rentibe hulbe be gala hen be hay batti dum non ala hisba hasbore mabbe yottata ko mon ko be badi be jalkita ko onon hulbe Allah be gala hen beltaaki hen jidaabe dum don yottata ko mon onon nani joomiraadi walakin zikra dum do haliraatan ko waaji goronna walla songonde mabbe tam baajo dum be la'allahum bil jo kambe yattaquna be dento be kula joomiraado subhanahu wa ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبتل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب عليم بما كانوا يكفرون قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على آقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا أن نسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير بارك الله فينا فيك جومرار سبحانه وتعالى نياوتنا من هاجون قرنم أدو أدنا أدو قرآن وواد يمبن دادو دفتر قرنم يمبن جابورين قرنم جول ببيفوف النبي صلى الله عليه وسلم ييروكو نقدميكو أمنا بدمهار يعني تبتي بنجدين دين هون جنج كبهان مجر كون قرنم وبن جابوري قرآن وكو جال كده بنيت اللي وذار الذين وفو بأن الذين ونوفوا وذروفوا الذين اتخذوا بأن جوغتي دينهم دين منن لعبا كفجر دي ولا وانتن ايويل سنو قلنا وابن انتنك غفلة وغرتهم الحياة الدنيا ونوهم تبن قرنما الادنك اللي وذكر به واجر أول القرآن قلنا بربان لفوق بني آدم قرنما فوق فجر ونغير ايويل سنات يتن قرنما اكسدان بيدو هفرب ja gorko mawdo gornam na kuppi biye mun na ya na bittundire na daro ya fijirde mawdo ala cukulilana gornam ina hirmini gornam bondam gornam foko fijirde e welsungo e wungayru allay wadakir bi wajru himbe dedo deftere allah odo qur'ana antub salafirto to halkede nafsun fitanu bima kasabat ko fagitori ko tawalay salaha alana fitanu fo min dunillahi ga allah waliyun kedo wala shafiyun wala tafo allay nyalo mana ara bani adam gonnam rento gollude golle kalko jam ngurna ma fotan ko fijirde ko allah wi ko iqtaraba lin nas hisabuhum yaram bani adam no way badade ko mayata no bay badade limanede golle munni kono kambe gane birsindi do gonnam hay hunde be gonda ka lahiyatan ulubum joomiraadi wi rentinbe do odo nyalawma dentinaabe maade dentinaabe nyalawma dan ko neddo foko ko limante allah wi nyal mun hay goto gonnam sala golle modji hay goto wana garanti mo ina walluma wallana tefamma allay wa in ta'dil kulla adlin la yu'khad minha suwanki fitanu bani adam andarti sotade sundu sotrima kala go wayi wonde no jabantaki allay ulaika alladhina bayngoni ben welsindinobe be ubsilube be kalkirama bima kasabu sabigo nam golleji mabbe bondi lahum wadana be sharabun jaram min hamimin umrade fasniradam jahannam wa adabun lafta alimun nawde musde bima kanu yakfuruna kubillati no ibn jadda allah batte kefaragal mabbe i allah wi qul ana ad'u min dunillahi namno bedo mushrikin en yew yo yimbe gar nodda ko wana allah be ya tan eden nana dum ngari noddi ko wana allah noddi kari ngacce allah ya tan allah wi qul ana ad'u min dunillahi iyo mate min garan min nodda ko wana allah ko dum jiddon min gara min dewa ko wana allah ما لا ينفعنا ونفتا امن ولا يضرنا وابا عدد امن تر وابا نفد وابا ترلود دين كوي ما بونه واد كوي من جاه من غنا جول بكاد من دوتو امين داوا كو وانا الله كاد امين نودا كو وانا الله ونرد من دوت على اعقابنا دو شغلا من تبي امين من دوتين هن وين علي يا صاحب وتن روتينا بعد اذا هدانا الله شغل دي الله فن فيونو امين شغل دي الله حندنو امين من جي دين كاد غاري نودي كو وانا الله jumiraadu yusunnudi malaikaaji di annabaabe o mbadi dum duortebe on naati jenga ngoni heferebe saka goddo la ya'murukum an tattakhidhul malaa'ikata wan nabiyina arbaaban kuriwi an ya'murukum bil kufri i on jamirta keferagal tagal ne miidon on naati lislam ba'da idh hadana allah allahi ba'da non kalladhi sahawatu ash-shayatin wa yakunu qurna musaydaniji majjinidu gonna mimbe heabe hande wonno koye projet ji cheere neji ngoni cheere neji majjini be kamme ne be jiawum be majjini ngare nodde ko wana allah noddu cheerno kanyum danduma nangay walo ma ayi a noddudo allah o heddo don ma bone rewe dum woni ko battude nande hande na haale kallazi stahwatu ash-shayatin fil ard hono mo ganduda cheere neji majjini dum goran namne gornam afti dum koppe leedi gornam nana samina wemina wemba dum woni hayrana gornam o wem cheere neji bemni mo nani lahu ashabun gonna mo jogi sehilabe yimbe yad'unahu ila noddam ila alhuda fiyade pewal allah koni gaccedi do bidaji koni gaccedi do shirkuji noddude ko wana allah ko shirku billahi koni ngari nganda de do hunde itina koni ngari de do hunde ul inna huda allah huwa alhuda jumra subhanahu wa ta'ala hollide ay ko wiyete pewal allah jippingal ko dum woni pewal won lahu ashabun yad'unahu ila alhuda itina ngare qul hunna hudallahi wal huda wa umirna min an demin jamirama linuslima yumin jibbilana li rabbil alamin ina rubinde o anani joomiraado holli goranna ko yimbe nani goranna be sheerneji majjini ko nabe jogi bandiraabe na laaba nabe deedi ina nodda ɓe fewde e imanagal yoɓe gaccu toruji yoɓe gaccu rewde ɗeɗo gueɗe kono gon nan ɓe jaɓata ɓe nanata. Jomiraɗo wi haalammbiɗi inna hudallahi huwal huda o umirna min jamirama yomin jebbilano Allah neɗɗo binde o wan aqimu salata kadi ganda waɗɗinama e dumen kandi min darrata julɗele ɗum woni ko woni fi darne julɗele wattaquhu kule Allah goto huwa alladhi wa huwa alladhi on woni Allah ileyi ko fewde makko tuhsharuna moɓete ɗon eyi wo huwa alladhi wa huwa alladhi wa huwa alladhi hakke jeena e ndeɗo simore fo jomiraɗo no haala kanko woni on kanko woni baɗirɗo dani bawirɗo dani eyi jomiraɗo subhanahu wa taala si en ƴeewi gonam ɗeɗo cimoje fof kalanɗen hen ko tawhid walla sa yi suratu nnali Allah wiya wallahu wallahu wallahu Allah waɗini Allah waɗini Allah fewni ɗum ɗo hulla kattanɗe mum e bawɗe mum e sembe mum e doole mum ha ganden gonam mo wona Allah hay batte ala ko fewni ala ko wawi wo huwa alladhi on woni on jomiraɗo subhanahu wa taala woni on خلق السماوات تقلو أسماء نوجي والأرض إليه إلى بالحق يقوم ويوم يقول كن ينوي هنا ديوان فيكون لاتو غنم إنا سياما ينا دارنغا كو نيوات اللي دي نغاندا سيغو أسماء فيت جتو چكو دنكو دم غال تيد إنا نوانو إنا تيد أني من كونو يجنغو الله اللي يواتن كونو لاتو نوان تن وانا ناني قوله الحق لون كونغول الله وني قوانغ وله الملك كو الله جيلامو يوم ينفق في الصور ينوتا نودو الله دو kanko Allah woni alimul ghaibi ganduɗo ko wirni o ñalawma de ko Allah andi hol kanko washahadati ko Allah andi kadi ko feeñi ko huwal hakimu ɗum fof ko inde Allah wiyeteni woni ñeññuɗo alkhabiru kumpitiɗo wa iz qala ibrahim وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَذَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا عَالِيَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فلما جن عليه الليل وروى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما فلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون eywa jomiraɗo subhanahu wa taala ana haalani men komba o ɓooyide hakkunde tawhide e sirku billah hakkunde sunna e bida haala ka wona joni fuɗɗi gonna ɓen nebi ibrahima kanko Allah tagimo tan longinimo yidde tawhide yo Allah goto rewe o ari noon koye société fof ko animis en ko rewoɓe toruji rewoɓe sanameji rewoɓe keɗe bonɗe kanko ibrahima gonnam nde o fertiguide makko tan o wi ko tawa o wi ko wona ko no wayani gonna mo runki famdu iduri foko bamma ko wana wajadi dum allahi wa iz qala ibrahim jangtutuma li ibrahim yani li abi ya bamma ya sahali ahalde ma e ma gumme don minamin pamedini gil on jibina kanon be biyat ne don wajjo bam jomiraadi ibrahim yani bamma ko azara in atattakhizu asnaman mata jogitu sanamuji e toruji alihatan ko allah jada rewa dum don du ortoda dum don batirta dum don jakurda dum do woni jikke ma dum don jowitida inni araka min dembe de yima wa qaumaka yimbe ma gollobe de gede fi dhalalin ko majjer mubinin fanje gonbon wonnam kango en nabi ibrahimo artan gonnam mo wajjo gonnam wajjo ko ni gonnam fuddiri ko galle mabbe bammako kango en nabi ibrahimo alayhi salam gonnam kango ibrahimo sen jeewi der qur'ana darsuji makko e bindande makko on badi important anna babe Allah be kambe bawi halde wonno ko Allah lunginta be kambe gandi uslub no halirta joomiraado halani men bangi go don der suratu maryam wa iz qala ibrahim li abihi ya abati ehi ma babuya gonnam babuya lima ta'budu hal batta da rewa ma la yasma'uhu nena nanata gonnam kambe toruji be jogino walla ganda yimbe maybe ad nodda maydo mo nanata joomiraado maydo o nanata ya ayyura lima konda wiya abati lima ta'budu ma la yasma'u kana ta wala yubsiru yata wala yughni anka shay'an sa'nalli noddudi dum dunchanta ma haybat ya abati babu yam inni qad ja'ani min al-ilmi gandal are am ma lam ya'tika ka habani fattabi'ni riwindu kam her chagalam ahdi kam holluma siratan mustaqiman la wal puchingol siratan sawiya ya abati la ta'budu ash-shaytan kuni babu moto rewindo shaytan gonnam hande no futi enen gonnam ko shaytan ko ganda ko wiyete ganda defte shaytan dum joga e galleje he tindinoje shaytaneji mo ina resa yahada ko to timobe jaran timirde to jaada qur'ana fof nanta ko ina hala al-azlam innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam kala ko timirte ko golle shaytan kala timo wayi shaytan kala jahawoto timo golle ma pirtima ha gasi sa gongini ko hali ko andu astirte dine a tuti halabe hay batta heddoraade gonnam koni babu yamo tare shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya wa no shaytan ko lutti allah ko saliha ala allah gonnam doone ko ni o wi babiraado ya abati kanko odo ibrahimo weni babiraado inna araka wa qaumaka fi dhalalin mubin allahi wa kadhalika ko hononide gonnam nuri ibrahima min kulli annabi ibrahima ko wete lawul pewal gonnam min illitimo kadi ko woni to asmanuje leydi ido planetuji de do gedo ko jiyaten de do kode de do ganda nangi ido libbi dum do fuko allah tagi kanko ibrahima tagi de do gedo na bada kanyum en goni allahji allahi illitimo me de do gedo fof ha allah haw allah anda lamu allah jeel allah bawal allah wali yakuna wala tu min al muqinin ko yenana din jeel ko yananabe o yanta yimbe tajorbe ko Allah ko Allah yi falamma janna alayhi al-layl kanko ni ha jamma jingi kanko en Ibrahim idi nango dirde fo ko rewannobe koode be gonna andandi rewobe koode be ko yimbe ganda koode godde nanto be joodoto ha jamma de jellitonde e be jogi ganda asimuji ko be kalata e ko be kalata ganda bi hoodere ndena jogi raw ha nuji ne golla nande e duddu rewobe ganda den kerde pecce jamma be gummoto e der nibere kunus ebe jahe mada gulliji mabbe bondi mi jahe der genale ebe ngasto maabe bi gitta joni jogaram maydo walla bi gitta sugundu mun ya rango nanten enen societeji min di jodul maydo biina naf kanko bayri jodul makko yalti ga andi kanko kam o mayi be ran jodul maydo way nefnaari ni ko dum yimbe gaddante yo nyaam walla buggul gul maydo ganda neddo warturi dum do fona jogi ha joni ko nafata der societeji min animis en mushrikina en billah kanko en Ibrahim de wonangondire be do be joodi se hoodere nde yalti be gummoobe poppa be ngama e bada gaatureje mabbe fof du wadi Allah falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban yi hoodere nde ay hankadi yimbe rewobe nden hoodere walla den koode den gummi badi ko badanno fof qala inna Ibrahim wiyani bu in hada rabbi o do mbido woni joomam ko o woni jeedo men o falamma afala be ndatana boy tan hoodere huroy tan hoodere ganda wirnuyi qala wa la uhibbu al-afil mimmi ila al-jahaw baylato bono do ha o way kon o ko nela do ngoko ko ummina anani wi mi ida alla bado wandani jahaw ina huroya anani falamma ra al-qamara bazigan de wari kadere wobe nange be walla rewobe lewrube ni ha lewru ndu hankadi yalti lela wal mun ede gandi be don ne ko non on sa yimbe be ngarata rewobe lebbi be nan jogi ko mbadata ko be mbadi ko mbadanno fuf falam qala hada rabbi umbiro ko dum do woni jomam falamma afalan leeru muto eno tan o wi la illam yahdini rabbi la akunanna min alqawmin dhalin o jawam safewanani kam hollani kam lawol pocingol dum yantana be doddi dum do kan wana dine rewde leeru en nangi en kode en allahi la tasjudu lishamsi wala lilqamar wara tujjene gonam nangi wara tujjene leeru wara tujjene palani tujjidi do foko allah tagidi tujjene jomiraado subhanahu wa ta'ala e ranja bani adam wobbe dewata koy tagoje allah wallahi palani tujji wallahi hajune jinne je shedaneji فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي لو يهرى وبنانك بين بين نانك فيني هنكد بين غمي بين ديبي وباركم بأنوفف ويبي يوكم دون جامم هذا أكبر بطلهم دبور مونود فلما أفرد نانك مفنورا قالوا يا قوم إيه من بندرابا رواب اللوري رواب نانك رواب قادي رواب توروجي وكما رواب فوق وانا الله وي إني باري ممي داني ممي ودي في ممي لابي أناني كو پيانا تن دوكو مما توسر كونا كون ديند دين تن الله كو دوم دوانا جوما ونم دوم دوانا فتا ترلتا دوار كانكو إني براهيم كومبا وكو دون فتلي دو وادو أچيها بنجيه جول دي موند بنجيه جولو لنديتان روتي دو توروج مبي قوند إلاس غادي وجبت جامبرا مكو هيلي دي كان جفو ووكيها مغوط جامبرين دي نبي نغارنو نبي پتشاني سيك يمي وكانكو نسيسبي نيمورا يمي نغاندا yummi nganda mi dum do golle dum do fewni dum do faalahu ka kango nganda dum do edo golle mi ko fatan yuqawlahu ibrahim mi bas gorko goton ton sagara goton ton o meeda halde de do gede ko mojji dum gam bayri seden jiwe fu gam kanko yo nangge taw de be nangi ibrahim leedi fu ari wuro fu ari o halde mabbe gorna mo nangi be hujja o libibe dalilu ala o itay mi don ko mino heli i namne de toru mawndu kay e mi wawa halde de watan ko wawa halde moramon ittabe barki newaton ko wawa halde nani be nangi mon on bay wutan de mi yo yite hubbe tan be beddo mo hen o do ngutu kay hayso be jakkimo welataabe yo wade jengul tan hurma lawol botolo hoña be choyno o mo yorano tenkere o sami yite ni jomiraado dandi mo kanko en nabi ibrahim nani inni bari umma inni bara'u mimma ta'budun de do gede fo mi wodditima be nani o winda mi ko allah goto illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin allah takdumi o on yeni kam on heja kam وإني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا يا سمغودو سمدو حجتينا سمدو حجتينا سمدو ريوا ميجورانتاغو تينام دي هايغورو سنا بيونو ليدي اسمانو مين بدو اوني غافنان فوف وما انا من المشركين ميانتتا مشركين يا ابراهيم ان ابراهيم كو نودر كو وانا دم تان ويتيد هاند وهابين ياكا ساوي ديوي الله غوتو غاتشي تور غاتشي سنام غاتشي ديدو غولي بويدوجي غاسي be ngummoobe daroobe kaba e ma wa hajahu qawmu yim fo ndari non djidjundira makko ibrahima goto mi heedi bangi qalo yib ad hajuni fillahi umdina han on jaddan kam bangi allah e dine allah wa qad hadani odon podondira am dine allah taw allah handi mam fewni kam o yi wala khawma tisukuna bihi mimmi hulata de ko ndendi din ton allah ko sarenaaki mujjube amen be sarenaaki waliyabe amen be sarenaaki tebbulima be ko posnaadi kada o kazen fo be kaana o yi mere de mi hulata kala ton ko de ay ko musrikin en kulata hunde fof wonno ko Allah wadata berde mabbe kulol saul qifi qulubil ladina kafaru ruu bi holbat bima asharaku billahi yow musrikna huliredo ina jogi nyalawmaaji de susa dannaadi ina jogi nyalawmaaji susa moraadi ina jogi nyalawmaaji susa haajoni berkudi hen susa fittudi hen susa lawdudi hen susa buftade hen hande ko nasaani jango ko nakkaser ko yifo ko yiti ngel do buubel wana mere dum do wana mere ko golla dum do ko jungo wada hen dum do kaza kaza ngurnam bonda ya tan gonnam sorto hakkunde wiilebe fibir baaji gonnam yimbe bonnobe hakkillaaji enne ibrahima wi merede wala khawma tushrikuna bihi illa an yasha rabbi ay hunde yottata gum sana ko allah haaji ebe kala go wa yottade gam wana korton mon kon wana boneji mon di sana ko allah haaji nani wasi'a rabbi kulla shay'in ilman allan andi hunde fof mato ngala hakkillaaji fala tatadhakkarun wa kayfa akhafu ma ashraktum hon kulli rammi ko dendi din ton allah kon do ngedon ko onon odon joodi do don jiddi Allah on kulaani Allah wala khafuna annakum ashraktum billah onon kay burno handi guldi odon badi shirku billah odon baddi Allah e Allah do odon baddi Allah e neddil odon jetta Allah don ponda dum geede godde onon kay kanno hulde ko baddon ko odon bada geede malam yunazzil bihi alaykum sullana jaran jetta dewal ma Allah ade riwre hunde Allah dalilu fuf ala hen qur'an wiyani hadisi wiyani annabijo wadani dum ko hunde laftunde cer kon ana da singi hen adan singoniri niijema biɗa ko mayde de a woppata nangu ɗon kay nani innabi ibrahima ko ni o wiɓe oɗon nangdira hunde oɗon liwra gueɗe ko allah tillinani hen foof dalilu fa ayyul fariqain haqqu bil amni enen gurfo amin gurfo mon hol ɓurɗo handude ko wiyete sécurité sécurité kay sono woodi ko minen keɓata wona onon kay waɗoɓe mushrikina en ɓeɗo in gonnum taalamuna soɗon gandi allah wi alladina amanu hol joguiɓe sécurité aduna he ɓen gonɗinɓe allah ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قرنم سركوا على ينغنى تونيانج على إيمانا قلمب إيمانا قلم قل شر بيادو قرنم غندا تلكور غندا باكيل تبراك آيب غندا مرناك تلكور يجير مرناك يور مرناك غندا ديرغير فون غندا لم يلبسوا إيمانهم بظلم الذي أولئك هم الأمن اللهم الأمن كبين جوغي سيكرتي كبين جوغي ديان كبين جوغي كويتي هالاري كو ساري وي الله غوتا هبي هالاري سانانغي توحيد هبي هالاري kon tay ko shirku billahi jogi da ndaw kul huli ko non alle wi inna ma sultanu alayna tawallawna walladina hum bihi mushrikun sheedani jogi dole turlude wadde ko boni ko kettudo sheedani tawi an ko sheedani gollanta ko tar ngadde gede badata ko rawhanuji ganda gullidobe sheedani hon mabbe tampude ala wobbe nan hem baawa daanade gonna mbaala ko singondirdu ni mun na yakkito besngu mabbe ko to boni won sheedaneji njofto e mabbe njofto bibbe mabbe ha etanira njago nam hundeji goddina jalta mabbe ko nawtan laamuto alla golli de sheedani woni ko boni awanta hebde securite gallama hebata securite bibbe ma beskuma safu sheedani ganda ngagnoto hen goto nanya dum foso dum waddum golle bond nani alla wi gonginbe alla be do jogi be tawhid ko ben jogi securite ummo tan ko ben goni feewu o tilka hujjatuna وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وإلياس ويونس ولوطا وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها أولئك فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين الذي وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه جبر سبحانه وتعالى ويدوم دون حجة من ممن دك النبي إبراهيم قنم حجة يبيوال e andude gonnam ko wiite gandal gal Allah rukki annabi ibrahima hawli ibrahim be makko haw folira koreji makko allahi wa tilka hujjatuna je ibrahima fo e famdude duubi be haaldata be gonnam jinnaabe makko e leedi mabbe ganda fof hedna bangi o dari bangi kanko goto be mbada hankadi jige mbi ganda kambe yimbe be mbi o do tribunal yo be nyaawmo hakkunde yimbe fo ko be jogori wadde mako so goddo yi dum wonta miijade ina bonnira sanamuji mabbe walla turuji mabbe di du woni li wi'a fatan yadhkuruhu yuqalu an qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas wurongo yorendu yimbe dendine ha heewa innabi ibrahima darne yesu yimbe gite fo badamo sut be jiyawa tawi ko gonga kanko de do golle kanturide de do golle bonde o acci tawangal o lutti ganda o acci labol o wadi hunde bonde ganda o yane hunde mabbe ne badanno sakri anani ganda be gaddi innabi ibrahim wuro fo ne heedi bangi kanko goto mo heedi bangi ko no mo wande Allah قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم إن إبراهيم كان ودين إدو تورو إدو كان جفو إدو كلا جنغو نتاجاغا كوينغل نتاجاغا ها يدو تورو يالمنغل نفوتي نجيتا جانكا ديا غالا ديا جو إبت جنبرن ديا ووكي عن لميو كان ودين داني يا إبراهيم كمغو إبراهيم ووي ألا وتو كفية كمغن إيه عن جاو تتاك بكي دو جنبر مهون ديا بانا وكا جيوي عن بل فعله كبيرهم هاز إيه on tawi kanji fo idi keli a heddi ngal don wakki jambal kay ko ngal don ko on kay namnu demu kay kanko namnu demu mo wadni di do kay yoran himbe neddo so ala hakkil yawi tanno gerek en na jangi ko philosophie en ko no ganda no hay batte neddo so anda dina ay hunde anda wi kaari na djuji de ina ngeli de mo anda dina ko andi kaari wi ko arif billahi an anda tawhid asernata allah ya allah du morma antu gandal ma woni anani en ibrahim bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhu namnu demu kay yaram wuro fo ne heedi bangi guro fo na arina sinni niije mun na dara rinkaade mo kanko goto mo darida o waja ka o holana o hulani anani bayru ko tribunal kalen kay julbe kulta haldudo hay goto ngadde dalilu mi ngadde dalilu wonno ko dum woni ko be gandi ko so dum wada ma tan be kersan gila en ibrahima waddani foli mushrikina en gila ndem mushrikina en ciusa jom tawhid wi fasaluhum in kanu yantiquna namnu demu kay tawhidi mbawi halde di kalan mun wala kanji kelaadi cojjaadi juude taja bangi koyde kataja bangi namne de toruji di mo wadi dinani don de hankadi be kirsi gonnam jaw ko nen hakkillaaji mabbe garti nek enen badi bonde eden dewa daw hunde wawa hay halde wawa dunciande hoore mun wawa nafde hoore mun yotam bakaji cinnetendi e dedo talkeje so neddo mayi tan taje gaddi lam andi de nafan wadde tan koy mboro duppide tekke mun yotan ha joni ko don gonden kala mo jiida na habbina dawana ganda be do windobe fenobe funtobe anani mo jiida fo hankadi baga suudi na kabba tan na cinda na tira bangeji fof ci ko da wango dum do nafarma en nabi ibrahim fasaluhum in kanu yantiqun faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun en bi enen dende ko enen toni ko emen e rewde ko wawa hay hal wawa dunciande hore mun wawa amande hore mun defense nan je tan hunde ko wawa amande hore mun defense sa acci do talkil ma tan ganda hindu wedan sa acci do bakawul ma tan wame nawat andi kay ndega wawa tay ko dum do dandannuma andu kay amayi do wadi gornam cierno goto ay noy leedi alhaj mahmud o tay gure men de hankati o sa jawdi ata sahal sona faddinobe ngar be jogi non ko gatrino faddinirta wiido fof rendine no ko goto gornam faddino wa adda chalambil mun diida hankati firlito hankati ganda diida diidon gol tartina baali di walla naydi fof so diidi di kawritta do be jogino be puntirta himbe be gasa don gaskil ngel be gasa don etta lekal kal be pullay ayna be durobe be pullay jawdi he jehe on denima kanko alhaji ganda jambil almudu mako goto walla ganda alhaji ahmad sire de dum wada nyare gotol to jamere do gornam kanko yeddinde do hunde o yi dum do kay wana faddu dum do kay o yi baali jehide kono diidol heddima taw ko diidol gol renannobe diidol heddima gornam jawn taw tawhidi an koni kanko en nabi ibrahim ande wadde mabbe deedo gede be kaali mi daga en tooni ko amen naka deedo gede hay batte maawa kono kanda e bi an hoore ma ibrahim ad andi dum do kay waawa halde hol batta di am yumi namno ko waawa halde in kanko don winnobe jotto wi yo ono ngon naluma en ono ngoni feldisa ono ngoni kuyo bonde de waton ko waawa halde afa ta'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum wa wa nafde mun wa wa dunciande mun torla uffilla mun more mun of mun anani kanko ibrahim ko ni ko jidi fo be barma kanko mo hankadi berna makko buubi o jingani tawhid ya ran jingande tawhid no way welde allah jingamma sen jeewi allah na hala hala hududu gel do polil gel do cholile der qur'an ko batti jingani tawhid kanko dudo sundunde do arte en nabi mu suleiman na sekani nuyi ko hirsa tan ko wada tan nani sappi sappi ko ndew ari o hali mission makko o yi kango wi inni wajattuma ratan tamlikuhu wa utatu min kulli shay o halito yi halidi saba o yi mi tawi ton dewal gotal ina laamibe debbo na jogi kala hunde ko wiyete laamu o yi ko hawni en non wajattu ha wa qawma yasjudun lishamsi taw ngi mena dewa nangi jawtan ko nangi be cujjanta anani sondundu wiibe allah ta'budu lillah dum woni e der hala mayru allah ta'budu lillah yi ko hadmo rewde allah goto alladhi yukhriju al-khaba'a fi as-samawati jawtan hay fondu hay ganda de gede fondu ngandi allah dewa allah alle yo immin shay'in kala hunde ko jiida ina andi allah na jogi tawhid gertugal cofal nyaamata do gal gal do nguriyal wendo ko fonda ko nuddudina findina yimbe goranna an nanga dum nyaama mbada ya sosma buccuda taw kanyum ina andi allah ana anda morema anani jomiraa subhanahu wa ta'ala wi yo immin shay'in illa yusabbihu bihamdi ولكن لا تفقهون تسبيحه النبي إبراهيم كني الله يمن دكت مديلاج بين دويم بمكوب الله ينرفع درجات من نشاء من أمت درجوج جندل ونند دو من حاج وان أندو دكو أندو التوحيد وان أندو دكو أندو الله جندل التوحيد كو الله قوت دوارته كو الله وندرته كو الله وكيلته كو الله ياقرته كو الله قرنم جوجته انجارت إن ربك عين جامع الله حكيم كن ينجد أقول لما كو عليم جندل قرن كان درك كيرد أو جندل جم توحيد الله يوهبنا له من دك النبي إبراهيم من غرزقين مبيتار إسحاق wonno de mbadi mo der yite o yalti hay batte hebani mo hankadi be diraantaade mo hankadi be kulundir enne Ibrahima fel ko namo acci leñol makko acci leedi acci suudu baba fof batte be pawaran pawaran bangal diineji o yihi bangeji goddi ay Allah rokki mo jiyaabe Allah mojjube andube Allah andube tawhid be batta shirku billah Allah Allah rokki mo biddo no wi'e Ishaq anani ko enne bi Allah kadi on kadi jibini goddo no wi'e Yaqub taniraado fof ko annabaabe Allah الذي كلنا هدينا غنم كلاي بيادو غوميرار سبحانه وتعالى من دوكي دوم دفتر من بيوني دوم من دوكي بي غوندا موجر ها هيو ان جاكري بي من بيوني من كانديبه اري سوسيتي تون وودو بادو شركو بالله نفني دو كان وون توحيد يانك وون النبي نوح الله يونوح هدينا من قبل نوح كان من كاندي دوم كو ايدي غنم كو ايدي غارل ابراهيم الله وي فيوني نو النبي نوح لاول بوچيغول الله وي من قبل من ذريته ان باسم النبي نوح sa jeewi gonna me tanira gon ismi annabi nuuh ye allahi daawuda ko yani yalte suleyman ayyuba yusufa e musa e harun be do fo gonna me allah rokkibe gande rokkibe annabaagal handi be feede lawol poccingol tindini be mojjere gonna me joomira subhanahu wa ta'ala gonna wi be do madi golle mojje allah jabani be anani dum woni be do jiyaabe allah allahi ko musa wa harun annabi musa e harun fo ko yani jeya joomira di wa kadhalika ko onani najzil muhsinin min jogu sakala jiyabe Allah mujjinbe gonnam huwa muhsin tanako muwahhid wondon mujjinbe nangube tawhid dewi Allah goto Allah wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullu min as-salihin kono ngade Allah rokki pewal e mojjere o hawrdini hani annabi Allah biitero Zakariya bingil makko Yahya e bahiragil makko Isa e Ilyas be do fu lawol poccingol nangingo lawol ko Ibrahim wonno e domun e lawol e Nuh ko wonno e mun tawhid habade yimbe mushrikeen en rendinobe Allah Allah wa Isma'il kadi Allah handi on e pewal e ganda Al-Yasa on mutugo ko miyata Liza wa Yunus azones bedo wa Lutan wa kullan faddalna Allah yibedo fu gornam joomiraa subhanahu wa ta'ala subani be mojjere weluyamun Allah yim burni bedo gornam annabaagal be dokka ayaji Qur'an e jogare tawhid dum won ganda defte Allah are mabbe al-alamin do binde zamanu mabbe ومن آبائهم جبرار سبحانه وتعالى بيدو كدي أبيدو أن باب الله بابي راب مبي وذرياتهم بيسن وجه مبي فو الله سبي قرنم إخوانهم مصيب مبي الله سبني بيدو فوق بيته بيوان الله يوجد بيناهم من شبيب وهديناهم من بيوني إلى صراطنا الله المستقيم من بوچين والقرنم إذن ياجي الله يو الله فيون من فيون اللي من فوف الدين يجي الله بأن باب أن الله بأله قرنم ومن ونتوحيد وتدين الله الذي ذلك دم دود وني دين الله وني هدى الله ابي دين كو دين الله وانا دين كار يهدي به من يشاء الله نحندرو دين وانا دمو حاج من عباده اجياب مكو الذي بيدو جياب الله مدبي ولو اشركوا سب دين دينو اي الله تان ادي غاندي بي جوغران ود شرك بالله الله داندي بهن كون كو اكزامبل نوكيت هاي بيدو دي مدجور سو مبدي شرك بالله لحبل عنهم ما فتر قام بما كانوا يعملون مدفور في الليل dum non be do biyama so tirki monirama lusurama ki enen ko keddiden en dentata ko shirku billah allahi ulaika alladhina atainahumul kitaba de ngoni ben be min dukuno defte wal hukma du woni go namme gandal e famu won nubuwata annabagal fa yakfuru biha haula sim be jama de do jiddi de do gede do do dine gal do pewal de do mojjere allahi faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin gonna min bakkili yimbe wobbe nan ton be ngoranam jeddata de do gede الله أولئك الذين أبيدوا مجبب بين الله بألا بيدوني هذا الله بألا فيوني هندي فبهداهم أبيوال مبي اختديه نيمتين الله محمد أبيدوا نبانوني نيمتين أبيدوا نيمتين تبان رابي قل لا أسألكم عليه أجر أي دي دو واجوج أي أو دو قرآن دي دو دفتر أي دي دو تفاصيل وجه تفصيلات من نام ناكي من هم پاس أجر نجب دي ألا هو ركود الألا نجب دي ألا إن هو ونان هالا ألا كادو إلا ذكرى سناك واجل العالمين ونان دي تاقوج eden nyaagi Allah kala o kaalden hen hawre e sawaabu yalla rukku men baraji mun kala kadi ganda ko nyaki hen walla feewani hen eden biya timmal ko Allah hoodan yo Allah yaaf ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.